6นางบาปและนางบุญแลแล้ววันอันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงมันเป็นประดุจวันตัดสินความคงอยู่หรือความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องจริงก็เป็นความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องเท็จก็เป็นนิมิตว่าพระบวรพุทธศาสนาจะรุ่งโรจน์ต่อไปทั้งนี้เสมือนคนโง่นำมูลข้างข่าวไปสาต้นข้าวด้วยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตายแต่บังเอิญมูลข้างข่าวเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นข้าวจึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเขียวสดยิ่งขึ้นวันนั้นพระตถาคตเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ณธรรมสภาทรงสง่าปานดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่ปราศจากมืดหมอกขณะที่พุทธบริษัทกำลังปล่อยกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองนางจินจมานวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าสะเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งชี้พระพักตร์พระตถาคตเจ้าด้วยอาการกริ้วกราดแสดงธรรมไพเราะจริงนะพระโคดมเสียงของท่านกังวานซึ้งจับใจของมหาชนฟันของท่านเรียบสนิทวาจาที่เปล่งออกมาล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัยแต่ตัวพระสมณะโคดมเองเล่าสละได้หรือเปล่าบทบาทแสดงธรรมท่านทำได้ไพเราะหวานชื่นไม่แพ้บทประโลมนางในห้องนอนพระตถาคตเจ้าทรงหยุดแสดงธรรมพุทธบริษัทเงียบกริบบรรยากาศรอบๆช่างวิเวกวังเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นในวัดชีตะวันยืนต้นนิ่งเสมือนไม้ตายซากช่างดีแต่จะอภิรมนางจะจินจมานวิกาพร่ำต่อไปพระโคดมหันมาดูข้าพเจ้าให้ชัดเจนสิท้องของข้าพเจ้าบัดนี้9เดือนเศษแล้วตั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดก็มิได้มีตอนแรกๆเมื่อเริ่มอภิรมช่างสรรหาเล่าแต่คำหวานให้เพลินใจแต่พอท้องแก่แล้วจะจัดหาหมอหายาเพื่อลูกของตนเองสักนิดหนึ่งก็มิได้มีเมื่อไม่ทำเองจะมอบภาระให้สานุสิทธิผู้ศรัทธาเช่นนางวิสาขาหรืออนาถปิณฑิกะหรือพระเจ้าเกษมที่โกศลก็ได้ช่วยจัดเรือนคลอดและสวัสดิภาพอื่นๆมิใช่เพียงแต่เพื่อคนที่ตนเคยข้ามวรรคเท่านั้นแต่เพื่อเด็กอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนด้วยว่าจบนางก็กวาดสายตาไปทั่วดูก่อนน้องหญิงสมเด็จพระตถาคตเจ้าตรัสด้วยพระสุรเสียงกังวานซึ้งอย่างเดิมเรื่องนี้เราทั้งสองเท่านั้นที่รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงพระจอมมุนีตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ทรงดุษณีอยู่แต่พระดำรัสสั้นๆกินความลึกซึ้งนี่เองพุ่งเข้าเสียบความรู้สึกของนางอย่างรุนแรง

ก็พระสถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอไม่ใช่หรือว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนผ่านผู้ชอบพูดชั่วๆไว้ฟาดฟันเชือดเฉือนตัวเองอันหนึ่งผู้ใดติตนติเตียนคนที่ควรสรรเสริญหรือสรรเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวยังถือว่ามีโทษน้อยเมื่อนำไปเทียบกับการทำใจให้คิดประทุษร้ายในพระสุคตการกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้านี้แหละมีโทษมากยิ่งผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสคนประทุษร้ายย่อมได้รับบาปเองเสมือนคนที่ปาผงธุลีขึ้นฟ้าหรือปาธุลีทวนลมผู้โลภจัดไม่มีศรัทธาตระหนี่ไม่เคยใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ทุกข์ยากชอบส่อเสียดมักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอเสมอเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมพวกเดรัจฉีตามเคยจ้างนักเลงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อนางสุนทรีแล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันธกุฎีของสมเด็จพระผู้มีพระภาคแล้วทำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบหายไปไหนมีการค้นหากันมากในที่สุดก็ค้นมาพบที่ใกล้พระคันธกุฎีคราวนี้พวกเดรัจฉีผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปากแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่งเพราะพวกนั้นเมาสุราแล้วทะเลาะกันเองและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งกี่ครั้งพระราดาข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาค้างอยู่จึงขอย้อนพรรณนาถึงมหาอุบาสิกาผู้มีอุปการะคุณมากต่อพระบวรศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางวิสาขากำลังเตรียมสร้างพระอารามนั่นเองสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จสู่พัทยานครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยที่บ้านของท่านอนาถปิณฑกะแล้วก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดรข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้เล็กน้อยคือตามปกติสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกจากประตูทักษิณและเสด็จสู่วัดเชตวันถ้ารับทิศขาที่บ้านของท่านอนาถปิณฑกะ เมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกและประทับณปุพพารามของนางสาววิสาขาแต่ถ้าคราวใดที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอนาถบิณฑกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จจาริกในที่อื่นๆซึ่งนานๆจะมีสักครั้งคราวนี้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารที่บ้านของอนาถบิณฑกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับแล้วจึงกราบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าข้าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตกลับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรทำและไม่ควรทำกลับเถิดพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาเธอพอใจภิกษุรูปใดขอให้เธอนิมนต์รูปนั้นไว้เถิดนางวิสาขาคิดว่าก็พระมหาโมกขลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากถ้าอาราธนาท่านอยู่จะสามารถให้การสร้างอารามสำเร็จโดยเร็วจึงได้อาราธนาพระมหาโมกขลานะกลับพระมหาเถระมองดูสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นเชิงทูลปรึกษาและคอยฟังพุทธบัญชาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเถระพร้อมด้วยบริวารกลับในความอำนวยการของพระโมกขลานะปราสาทสองชั้นสำเร็จไปโดยรวดเร็วมีทั้งหมด 1,000 ห้องคือชั้นล่าง500ห้องชั้นบนอีก500ห้องพระศาสดาเสด็จจาริกไป9เดือนจึงเสด็จกลับการก่อสร้างปราสาทก็สำเร็จในเวลา9เดือนเช่นเดียวกันนางวิสาขาได้อาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ณปราสาทนั้นเป็นเวลา4เดือนเพื่อทำการฉลองปราสาทเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงรับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุปโภคอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึงพันกหาปณะเพื่อจะปูพื้นปราสาทจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายถ้าข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเอาเองเถิดเห เห็นสมควรปูลงณที่ใดก็ปูลงณที่นั้นนางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่า1,000 บาทเลยนางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้อยู่ณที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าเดินไปพบเธอเข้าโดยบังเอิญเมื่อไต่ถามทราบความแล้วข้าพเจ้าจึงแนะให้นางปูผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่งพร้อมได้ปลอบโยนว่าน้องหญิงผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอำนวยผลมากมีอานิสงส์ไพศาลเพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจอย่างเหลือล้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่านางวิสาขาลืมกำหนดที่ตรงนั้นไปนางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขตลอดเวลา4 เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามากเฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึง1,000 กหาปณะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทำบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเท่านางวิสาขาเลยในวันฉลองปราสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้มีบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาทเปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องฉาบพายอย่างดีสำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสนาสนะทานมีเตียงตั่งและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายสลากพัดด้วยอาหารที่ประณีตสะอาดสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทางด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีเช่นผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเทศับทานมีเนยโสเนยข้นมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียนปราสาทขับร้องอยู่ดีของนางจะกำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใดสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาได้ขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาคของนางเต็มบริบูรณ์แล้วนางจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิส าขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมความปรารถนานางก็ย่อมบันเทิงเบิกบานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมมุนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและจะต้องตายก็พึงสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้นอาวุโสบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะเป็นที่ผู้มีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเสมือนในช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดเสียอีกส่วนนางวิสาขาตั้งพร้อมสมบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนท้ายไปนิมนต์พระแต่หญิงคนท้ายมารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักบรรพชิตนักบวชเปลือยทั้งสิ้นกำลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ำกันเกลื่อนเชตวนารามหญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเลยสาวกของนิครนนาถบุตรพระในศาสนาเชนนางวิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและครองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาภัตตกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารภเรื่องนี้ทูลขอพรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายจึงพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพพานดูก่อนอาวุโสบุคคลผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมากหลายด้วยประการฉะนี้เมื่อพระอานนท์กล่าวจบลงเห็นพระกัมโพชะยังคงนั่งนิ่งอยู่ ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพระราดาเรื่องพุทธจริยาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันน่าสนใจนั้นมีมากหลายเหลือที่จะพรรณนาให้หมดในครั้งเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำมาเล่าแก่ผู้มีอายุก็พอสมควรแล้วท่านยังมีโอกาสที่จะรับทราบและศึกษาในโอกาสต่อไปอีกอันหนึ่งเวลานี้ก็เย็นมากแล้วท่านและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้สงน้ำชำระกายให้สะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏฐธรรมสุขวิหารและพิจารณาธรรมตลอดถมประถมยามแห่งราตรีพระกัมโพชะลุกขึ้นนั่งกระยูประนมมือเปล่งวาจาสาธุสามครั้งแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธอนิจจาเป็นลาภอันประเสริฐแห่งโสดของข้าพเจ้าที่ได้ฟังพุทธจริยาจากท่านผู้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณคือความกรุณาของท่านไว้ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งว่าแล้วพระกัมโพชะก็กราบลงณบาทมูลแห่งพระอานนท์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์